Книга «Вихід», розділ 6. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше, навіть силою вижене їх за свого краю». І говорив Бог до Мойсея словами: «Я – Ягве. Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шаддай. З ім'ям же моїм Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз мій з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля: я Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що її клявсь віддати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я Господь». Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля. Та вони не слухали, бо не могли більше терпіти. Така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві: «Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї». І промовив Мойсей до Господа, кажучи: «Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же фараон послухається мене? Та ж я недорікуватий». І говорив Господь Мойсеєві та Ааронові і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі єгипетської. Ось голови родин їх. Сини Рувима, первородня Ізраїля: Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона: Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів Леві за родинами їхніми: Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж Леві було 137 років. Сини ж Гершона – Лівні та Шімгі за їхніми родинами. Сини ж Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж Кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі – Махлі і Муші. Це родини Леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку, і вродила йому Аарона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Сини ж Іцгара – Корах, Нефех і Зіхрі. Сини ж Узієля – Мішаел, Елцафан і Сітрі. І взяв Аарон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона, і вродила йому Надава, Авігу, Єліазара та Ітамара. Сини ж Кораха – Асір, Елкана і Авіясав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог: «Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками». Це ті, що промовляли до фараона, єгипетського царя, щоб вивести синів Ізраїля з Єгипту – Мойсей та Арон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: «Я – Господь. Промов до фараона, царя єгипетського, все, що скажу тобі». І сказав тоді Мойсей перед Господом: «Ось богуби мої неотесані, тож як фараон послухається мене?»